Estás a ouvir radiogaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chover. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Rosa, que son da Comisión de Denuncia da Galiza, e vamos falar sobre as iniciativas que teñen contra a tortura. Bon, temos aquí o caso recentemente dos funcionarios que tiveron un sitio en Monterroso, cousa que é bastante interesante o tema que van tratar, e se despaso a palabra. Gracias. Bueno, antes de nada agradecer a Esmorga a oportunidade que nos propón de presentar aquí a Comisión, porque creemos que é un traballo que está bastante calado, que non ten a divulgación que ao mellor quixéramos todos, ¿no? Entón, pensamos que antes de pasar a falar da comisión era bo un pouco iniciar o diálogo polo definindo un pouco que é a tortura e que realidades se nos presentan, ¿no? Entón, para comenzar vou a ler como define o Código Penal do Estado Español a tortura, ¿no? Di que comete tortura a autoridade ou funcionario público que, abusando do seu cargo e co fin de obter unha confesión ou información de calquera persona ou de castigala por calquer feito que teña cometido ou se sospeite que teña cometido ou por calquera razón basada en algún tipo de discriminación, a sometese a condicións ou procedementos que pola súa natureza, duración ou outras circunstancias lle supoñan sufrimentos físicos ou mentais, a supresión ou disminución das súas facultades de coñecemento, discernimento ou decisión, ou que de calquera outro modo atenten contra a súa integridade moral. Un pouco longo o definitorio, pero bueno. O culpable da tortura será castigado coa pena de prisión de 2 a 6 anos se o atentado fose grave, e de prisión de 1 a 3 anos se non o é. Ademais das penas inhaladas, imporase en todo caso a pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 anos. Bueno, como vedes aquí nesta definición, incluínse cousas que todos reconocemos, incluso de ver ás veces nos telexornais, imaxes de centros de detención ou de centros de inmigrantes, ¿no? Que a maioría dos temas, dos colectivos que se ocupan un pouco das torturas, pois creen que este tipo de definición realmente se dá no en circunstancias que ocurren no Estado español, ¿no? E non só isto, sino que a continua vulneración que hai dos dereitos dos presos que están nas cadeas, e tamén dentro da cadea, o que se pode definir a cadea dentro da cadea, que é o réxime penitenciario dos FIES, ¿no? dos que están confinados, digamos, que é o primeiro grado, ¿no? Que bueno, logo, eso si queredes logo falamos un pouco. Bueno, todo isto cando querades interrumpide, e ao final si queredes facemos ese un pequeno diálogo que igual é máis instructivo. Bueno, e todo isto ademais demostra, o sea, fai constancia unha realidade que vai totalmente en contra do que a lei establece como uns pretendidos fins reinsertadores que teñen normalmente que deberían ter as cadeas, que a lei establece que deberían ter e que realmente non son efectivos, ¿no? Desa definición, digamos, hai unha realidade que no Estado español se tortura nas comisarías, nas cadeas, nos centros de menores, que é un tema realmente moi conflictivo e é moi pouco conocido. A maior parte da sociedade fala das torturas nas cadeas e realmente nos centros de menores tanta protección que hai na sociedade, protección ficticia hacia o menor, ¿no? En realidad hai abusos continuos nos centros de retención de inmigrantes, que tamén é outro dos puntos negros desta sociedade, nas casas tuteladas ou nas rúas as que podemos observar todos, ¿no? Toda esta realidade está certificada por diversos informes de organizacións e asociacións tanto nacionais como internacionais que con distintos documentos que foron elaborando ao largo do tempo falan de que en España efectivamente se tortura, que non hai que ir a Irak nas cárceles dos Estados Unidos nin a países do pretendido terceiro mundo para conocer que hai torturas, ¿no? Entre estas informes hai sentencias do Tribunal Internacional de Dereitos Humanos, hai recomendacións do Relator Especial das Naciones Unidas, que logo vos comento, logo relatorios e documentos de organizacións nacionais como o Observatorio do Sistema Penal e dos Dereitos Humanos da Universidade de Barcelona, o Centro de Documentación contra a Tortura, o Observatorio Vasco de Dereitos Humanos e outras organizacións internacionais como o Comité para a Prevención da Tortura do Consello de Europa, Amnistía Internacional ou Human Rights Watch. Por exemplo, nos informes de Amnistía Internacional, que máis ou menos todos somos falar alguna vez desta organización, ¿no? Se denuncia repetidamente que un dos máis graves problemas é a negación sistemática que os diferentes gobernos do Estado español fan de que neste país se torture, e non hai peor enfermedade que a enfermedade que non reconoce o enfermo, ¿no? O propio enfermo. Tamén denuncian pues, casos de detencións ilegais e malos tratos a inmigrantes, incluídas mortes baixo custodia policial, algo moi grave tamén que nos preocupa moito, logo tamén Rosa falará un pouco, que é a impunidade que ampara os funcionarios que son responsables destas torturas en casos probados incluso pola propia xustiza. Entre os anos 1980 e 2004 hai 95 sentencias condenatorias de funcionarios de torturas, pero que logo se acaban indultando, o sea, porque hai un amparo por unha especie de complicidade e corporativismo dos corpos de seguridade e dos funcionarios de prisións que acaban xenerando ese silencio, ¿no?, sobre as torturas. Por exemplo, a colectivo este de Human Rights Watch fai un relatorio en que incide un pouco na situación destas persoas que se detuveron a raíz do 11M famoso, ¿no?, do atentado do 11M, e aí se descubren actuacións policiais moi oscuras, que policiais e da xustiza, ¿no?, que se describe unha desinformación e unha complicidade dos abogados do turno de oficio nas prácticas nas prácticas policiais, a indiferencia de organismos que en teoría están encargados de velar porque se respete os dereitos humanos neste país, como é el defensor del pueblo, ¿no?, y que realmente pasa de todas estas implicacións. Máis ou menos todas estas organizacións o que piden é, sobre todo, medidas para prevenir que se violen os dereitos fundamentais das persoas, ¿no?, os dereitos humanos, a dignidade das persoas. Digamos, todos os informes insisten no mismo, ¿no?, que eso hai que evitarlo, hai que darse unhas condicións para prever que eso ocurra, que non chegue a ocurrirse a isto, ¿no? Entón, hai unha serie de iniciativas, tanto a nivel internacional como nacional, que vos vou a comentar un pouco, que levan a que haxa unha serie de entidades, digamos, tan importantes ao mellor como as Nacións Unidas ou colectivos que se crean, que están sensibilizados co tema da tortura, colectivos sociais, como poden ser pues, a nosa comisión de denuncia, ¿no?, que non somos nin abogados nin nada, somos simplemente cidadáns que estamos un pouco preocupados de que pase isto e de que ainda por riba nos conten, non nos conten ou nos conten mentiras sobre este tema, ¿no?, nos digan que non hai torturas. Bueno, entón, hai iniciativas, pues, por exemplo, que as Nacións Unidas ten unha figura que o relator sobre a cuestión da tortura, que un señor, bueno, hasta ahora era un señor que se chama Theo Van Boven, que recientemente rematou o seu traballo e sustituiu uno, pero bueno, este é importante porque veo a estudar a situación en España como comisionado das Nacións Unidas. Logo, por exemplo, as propias Nacións Unidas elaboraron un protocolo facultativo da Convención contra a Tortura e outros tratos ou penas cruéis, inhumans ou degradantes da Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Quero dicir que isto non é con incluir aquí as Nacións Unidas é para demostrar un pouco que isto non é unha cousa de catro tolos que andamos pola calle, que nos consideran sempre saltados ou que queremos ir contra o sistema, sino que hai colectivos ou asociacións tan prestixiosas, digamos, ¿no?, como estas Nacións Unidas, que dicen que neste país se tortura, ¿no? Logo a nivel do Estado español, pues, por exemplo, se creou unha coordinadora para a prevención da tortura que agrupa máis de 30 asociacións de defensa dos dereitos fundamentais e das libertades públicas, e se crea para que o goberno español e o Parlamento ratifiquen o protocolo facultativo das Nacións Unidas, que logo vos conto un pouquiño de que son estos protocolos, ¿no? Logo tamén se creou outra coordinadora, que é a Coordinadora Estatal de Solidaridade coas Personas Presas, que está integrada por máis de 170 colectivos, da que forma parte a Comisión de Denuncia de Galicia, ou un proxecto de investigación que lidera a Universidade de Barcelona, que está marcado dentro de un proxecto europeo que se chama Challenge, e que aquí se denomina Privación da Libertade e Dereitos Humanos, que aglutina varias organizacións e colectivos de defensa de dereitos humanos, representantes das universidades españolas, e tamén está a Comisión de Denuncia de Galicia. Bueno, vamos a falar un pouco das actuacións, cousas efectivas que estes colectivos fixeron, ¿no? E un, por exemplo, é o relatorio este do relator que vos contaba das Nacións Unidas, que fai a principios do 2004, nas que recomenda ao Estado español unha serie de cousas, como, por exemplo, que as autoridades e que os responsables da seguridade deste país fagan unha declaración oficial de que se prohíba as torturas, algo que aínda non se conseguiu facer, ¿no? Que o goberno debe elaborar un plano para impedir e suprimir as torturas, que se suprima a detención incomunicada, que é unha figura que realmente é peligrosísima para a seguridade dun detido, que se garanta o dereito a que teña un abogado que el queira designar ou un médico, por exemplo, de que se informe os familiares do detido, que se graben os interrogatorios identificando todos os que están presentes neses interrogatorios para, desa maneira, intentar evitar que pasen cousas que no, que logo é imposible demostrar, ¿no? E que convida tamén a ratificar o protocolo facultativo das Nacións Unidas. Este protocolo data de 1984, de 1984 data a convención esta contra a tortura, todo ese das Nacións Unidas, todo ese enderezo que vos lin antes, ¿no? Entra en vigor o 26 de xuño de 1987 e é por eso que o Día Internacional da Tortura se celebra este día, o día 26 de xuño en todo o mundo, ¿no? Porque é cando entra en vigor a Convención contra a Tortura. O protocolo se adopta o 8 de decembro de 2002 pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas e cada Estado debe ir aderíndose a este protocolo, cada goberno dos Estados, ¿no? En España consigue ratificarse o 13 de abril de 2005, en que vai o insigne Moratinos a Nueva York, a sede da ONU, a asinalo, ¿no? Por exemplo, en Portugal, a Asociación contra Exclusao e Desenvolvemento e varias asociacións iniciaron tamén unha campaña para que se ratifique e se execute o protocolo canto antes polo novo goberno, porque Portugal hai que decir que ten a triste honra de que dentro da comunidade europea, da Unión Europea, esta é o país en que máis mortes se producen dentro das cadeas. Non sei, bueno, agora coa incorporación dos novos membros se hai alguén que o supere, pero hasta fai pouco ten esta triste medalla, ¿no? Bueno, este protocolo obliga a que cada Estado acepte mecanismos internacionais de control totalmente independentes. Crea un subcomité de prevención da tortura, que é un órgano colexiado, que establece un sistema de visitas sin restriccións de ningún tipo nos centros de incomunicación, de detención, nas cadeas, e sin previo aviso. E ao mesmo tempo, tamén obliga que cada Estado cree organismos tamén independentes, colexiados, tamén formados por entidades que se preocupan de controlar un pouco que non se produzan torturas. Tamén teñen dereito a visitar tamén as cadeas sin previo aviso, poder entrevistar a todo o personal e a todos os reclusos, acceso a todos os rexistros, fichas e datos que teñan das cadeas, o sea, non vale ter agachado baixo chave o director o rexistro dos ingresos na unidade hospitalaria do centro, así, revisar todas as instalacións, que, bueno, a verdade, é a primeira vez que en España se pode decir que se admite este tipo de controis, ¿no? por parte de visitas sorpresas, digamos. Logo, por exemplo, a Comisión a Coordinadora para a Prevención da Tortura que se crea, vos digo, para que co fin de que o Estado español ratifique este protocolo que por fin o conseguiron, ¿no? Tamén quere velar pola independencia de estas persoas que formen parte dos comités de visita que vos decía que se crea dentro do protocolo. Ao mesmo tempo que se reformen as leis necesarias para que se remate con estas situacións, ¿no? En Galicia mantivo entrevistas cos grupos parlamentarios para que apoyen esta iniciativa e sobre todo fixo fincapé en tres cousas. Unha era reclamar que en materia política penitenciaria se transfiran as competencias á Comunidade Autónoma Galega, que hoxe en día non están transferidas. Logo, que se integre o personal sanitario que está actualmente nos cárceres galegos, que depende de institucións penitenciarias, que pase a ser funcionario dos Sergas, que non sexa funcionario dependente das cadeas, porque ademais isto obliga a lei. O sea, a Lei de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde ten unha disposición adicional na que se prevé que isto ocurra e non se está incumplindo, non? E logo que os partidos incluyan nas súas medidas, programas electorais, que se adopten unha serie de mecanismos para que se prevea e se erradiquen todo tipo de torturas e tratamentos cruéis, algo que realmente os partidos políticos todos escapan destes enunciados, ¿no?, nas súas campañas electorais. Bueno, por outra parte, a Coordinadora Estatal de Solidaridade coas Personas Presas elaborou algo máis, digamos, palpable, ¿no?, que é unha proposta política e social contra as torturas e os maus tratos, na que se pide e propoñen accións moi efectivas, como era, bueno, a ratificación do protocolo novamente, porque tamén surdiu antes de que se asinaran, que se apoie o proxecto de investigación da Universidade de Barcelona, este que vos decía, o proxecto integrado no Challenge este europeo, e que ante a ineficacia de determinadas actuacións que pretenden establecer unha garantía de dereitos, como son os medios coercitivos que se utilizan en determinados tipos de detencións, as incomunicacións, o aillamento dos detidos, que está claro que estos son totalmente inefectivos, entón suprimilos ou modificalos para que teñan unha serie de garantías. Ao mesmo tempo propón unha serie de medidas políticas e sociais que se tramiten no Parlamento como proposicións non de lei para que se debatan na Comisión de Xustiza Interior. Bueno, pois esta comisión conseguiu que o 17 de maio deste ano todos os partidos políticos por unanimidade aprobaran a interpelación urxente feita ao Goberno sobre a necesidade de adoptar medidas de forma inmediata contra a tortura, como incluída unha reforma penal. Tamén este ano este colectivo presentou un dossier titulado Mortes en centros de detención entre os anos 2001 e 2004, e en maio tuveron unha reunión coa Oficina do Defensor del Pueblo, e curioso porque os propios funcionarios non conseguiron entrevistarse co defensor, evidentemente foron con funcionarios dali dentro, ¿no? Pero é verdade que os funcionarios da oficina recoñeceron que os centros de menores son realmente preocupantes, que se reconoce que son auténticas cárceres de nenos e que culpabilizan un pouco as comunidades autónomas por as transferencias que levan a que, por exemplo, aquí en Galicia os centros de menores sean incluso privados, o sea, que é unha situación gravísima, ¿no?, na que se está dando ahora mismo nos centros de menores. Bueno, e xa para acabar o proxecto este de privación da liberdade de dereitos públicos, dereitos humanos, digo, da universidade que vos contaba de Barcelona, que tamén pretenden investigar un pouco o nivel de respeto e de violación que existe no sistema penal español. E agora a compañera Rosa vos vai falar xa da comisión. Bueno, pois eu vou a falarvos un pouco da iniciativa que se creou aquí en Galiza, un pouco, bueno, relacionada con todo isto que dixo Luís, non? Por que surxe a comisión da denuncia da Galiza? Pois sobre todo para eso, non? Porque en Galiza efectivamente hai torturas, e iso sabémolo todos ou casi todos, o que pasa que non son visíveis, non? Entonces nós o que pretendemos ca comisión de denuncia é que esas torturas pois se fagan visíveis, non? E actuar de alguna maneira para que a xente as poda coñecer, non? Entonces, como surxe? Pois un pouco foi unha iniciativa en certo modo espontánea de unha serie de colectivos que xa estaban traballando con presos, que estaban traballando nos cárceres e que, bueno, vían un pouco o que estaba sucedendo nos cárceres, non? Entonces, pois un pouco foi a unión, a cohesión de todos esos colectivos para poder facer máis forza. Entonces, hai aproximadamente un ano, máis ou menos, bueno, non sei se sabedes que anualmente se facían, sobre todo, a acción así máis visível que podía ser a veces aí nos xornais, era que se facía unha marcha a un dos cárceres da Galiza, non? Pois un pouco dependendo dos problemas que houbera en ese momento, pois se iba ou a Teixeiro, ou a Lama ou a Monterroso, non? Unha das últimas fora a Monterroso un pouco a raíz do tema de Magdare, non? Que fora aí en Monterroso. Entón, bueno, como eses colectivos se vían pois nesas xuntanzas e tal, pois aí surxiu un pouco a preocupación. Entón, aproximadamente fai un ano, pois se decidiu que ter unhas xuntanzas que fosen máis ou menos pois periódicas, non? Entón, se acordou que serían cada mes na Casa Encantada, en Santiago, pois un pouco por pôr un local, non? Que nos permite estar ali. Entón, cada mes e desde fai un ano, pois son periódicamente, casi todos os meses, creo que todos os meses a soubo, pois se fan estas xuntanzas. Os colectivos que forman parte, pois son, a maior parte son colectivos por sociais, non? O que decía antes Luís, non teñen por que ser abogados, porque parece que pois todo se centra un pouco no que necesitamos abogados. É verdad que os hai, porque está, por exemplo, a Comisión Penitenciaria do Colexio de Abogados de Ourense, pois Esculca, que en Esculca hai un número de pois, os asociados, un número considerable son abogados, pero despois hai outros colectivos, pois como Comunal, Ovella Negra, Colectivo Moucho da Coruña, pois a Casa Encantada, Presos, que é unha das asociacións que leva máis tempo traballando, o Movimento pelos Dereitos Civis, Ceibar, CNA, CNT, Asociación Concepción Arenal de Vigo. É dicir, hai unha serie de colectivos que tampouco son sociais, o sea, non son políticos, non queremos para nada, aunque bueno, todo o mundo é político, pero non incluir ninguna tendencia política, nin religiosa, nin de ningún tipo. É dicir, que calquer persoa, tampouco ten por que ser un colectivo, é dicir, calquer persoa individual, si se quere unir a esta comisión, pois non ten ningún problema, nin inconvinte en entrar, non? Que pois ese día que se celebra a reunión, ou incluso pondose en contacto con calquera das asociacións, pois pode entrar perfectamente a colaborar e a traballar na comisión, non? Que despois vos direi un pouco cales son as accións que se toman. Que máis? A ver, bueno, un pouco o mecanismo de traballo que se sigue pois sería sobre todo centrado nesas xuntanzas que se fan cada mes, non? Entón, nesas xuntanzas que facemos? Bueno, pois se pon un pouco en común, sobre todo, as actividades que se fan, non? Que tipo de actividades se fan? Pois sobre todo o que se pretende é denunciar as torturas. É dicir, calquer colectivo que teña pois, noticia de calquer tortura ou de calquer agresión que se poda facer a un preso en, pois eso, en calquer centro, non ten por que ser nun cárcere, pode ser nunha comisaría ou pode ser en calquer centro de reclusión, non? se pon un pouco en común pues que tipo de denuncia se vai a levar a cabo e que tipo de actividades, se hai alguna actividade física que se poda facer e se estuda un pouco o resultado da actividade que se fixo pues, ao longo dese mes ou ao longo deses meses, ¿no? Ese sería un pouco o punto de unión de todos os colectivos, ¿no? E despois o que se pretende que non sexa solo ese día, non? Entón, o que se ten é o que temos é unha lista en internet a que están pues, asociados os distintos colectivos a través de correo electrónico. Entón, a través do correo e desa lista, o que se fai é un pouco meter a información que hai sobre pues, o que cada colectivo teña, non? E, a vez, a través desa lista, o que se fai é coordinar un pouco as actividades que se fan, pois se meten as actas das reunións para que todo o mundo, pois claro, non sempre podes ir á reunión, pois para que todo o mundo sepa un pouco en que punto da actividade se está, non? Dentro desta lista, evidentemente, a maior parte dos colectivos que están son da Galiza, non? Pero tamén hai informacións que se pasan dos distintos tipos de organizacións que hai en España, ¿no? No Estado español, e o que se está pretendendo é pues eso, chegar a Portugal, ¿no? Que bueno, hai a asociación que decía antes Luis, que bueno, está traballando neste tema e se está pretendendo unirse ao traballo, ¿no? O tipo de actividades que se poden facer, pois calquer actividade que teña calquer asociación, pois o mellor pois pedindo un indulto ou mandando unha carta pois eso, ao defensor do povo ou a calquer tipo de organismo, non? E despois, outra das actuacións importantes que, bueno, que xa vos contei o das marchas, que eso continúa, as marchas ás cadeas, e despois os actos que se poden facer diante dos xulgados, non? Cando hai un xuizo, como foi o caso de Magdare, que foi o último e así o máis, un pouco máis, bueno, que saiu máis nos xornais e tal, para que a xente sepa un pouco o que pasa, non? E aí se lle dá información a xente para que sepa. E despois internamente o que se fixo foi un protocolo de actuación. En que consiste ese protocolo de actuación? Pois é un pouco, a finalidade dese protocolo é para que pois xustamente as accións que se fan de denuncias pois sexan efectivas, porque se se traballa por traballar e ao final pois nin é efectiva nin nada, pois non ten resultado. Entón, o que se pretendeu foi pois eso, que esas actuacións foran efectivas tamén de cara aos xulgados, non? E aí sí que traballaron pois os abogados que están nas... Por iso vamos a explicar un pouco en que consiste o protocolo para que sabes como se actúa, pero bueno, que neste caso estaríamos abogados para explicar un pouco máis o protocolo, non? Que foron eles os que elaboraron. Dentro deste protocolo, como vos dixen antes, o que se pretende é que sea eficaz. Entonces, está claro que a mellor forma de ser eficaz neste momento é utilizando pois os medios que dá o Estado, ¿no? Entón, neste caso, se traballaría cos abogados de turno de oficio e se intentaría traballar tamén cos abogados que están colexados, nos colexios de abogados, ¿no? De que maneira? Bueno, en principio, a través da comisión e a través desa lista que temos e dos correos, pois o que se pretende é que sempre que haxa unha información sobre unha agresión, inmediatamente pois pola na lista, non? E decir, pois aquí, neste sitio, tal, pois hai unha agresión, unha posible agresión ou o que sexa, non? Entonces, o seguinte paso que sería? Pois o seguinte paso, o ideal sería entrevistarse co preso. Que pasa? Que é difícil, non sei se sabedes que é moi difícil entrar nos cárceres e bueno, se tardaría demasiado tempo porque en moitos casos se necesita autorización do director, bueno, se a familia non, pero se a outra persoa, porque ao principio que se pretendeu é que o colectivo que estivese máis cercano a onde fose agresón se presentase ali, pero evidentemente necesita autorización do director e iso vai a tardar e vai a ser na data concreta e na hora concreta que queira o cárcere, non? Que queira, bueno, o sistema que teña o nese cárcere, non? Entón, iso que se decidiu, pois foi justamente tirar dos abogados dos colexios de abogados. De que mar, por qué? Pois porque en teoría, según o reximen, a ver si digo ben, según a que me perdí. A ver, sí, teño aquí. O sea, o que se pretende, pois eso, que o abogado en 48 horas pode estar ali, non? Entonces, o que se pretende que desde que se tenga noticia de que hai agresón hasta que se recollen todos os datos, toda a información, pois non pasen máis de 48 horas, non? Entonces, que se faría nesa recollida de datos? Que sería un abogado. Que abogado? Bueno, pues o abogado que se preste, ¿no? Nese caso, que pues eso, que podemos convidar a calquer abogado que haxa, pues de que se preste a ese tipo de accións, ¿no? O único que tería que facer pues, sería presentarse no cárcere, entrevistarse co preso, o que se elaborou foi un anexo donde se recolle unha serie de datos que serían importantes para despois a hora de elaborar a denuncia, pois que se tivesen todos os datos, non? Entón, bueno, temos aquí elaborar unha serie de datos no que o máis importante ou un dos puntos moi importantes é si pode ser a identificación dos torturadores. A veces, pois bueno, non se recoñece o nome ou non se sabe o nome, pero se iría identificalos o máximo posible con datos físicos, con nomes que lle teñan os propios presos e tal, non? Eso sería fundamental, recoller o máximo de datos, para que non se perda ningún dato, porque, bueno, a medida que pasa o tempo, sabedes que hasta que son os xuizos, pois pasa moito tempo, non? Entón, unha vez que se teñen eses datos, pois o ideal sería que todos os colectivos estivesen informados, porque un dos principios básicos da comisión que se puxo así dentro do protocolo é que a información fose común e transparente, sobre todo, a todos os colectivos. É dicir, que ningún colectivo pois garde esa información, non? Porque, bueno, nunca se sabe cal pode ser o colectivo que pode actuar nese caso. E de feito o que falamos nas xuntanzas pois era que o colectivo que estivese máis cercano a onde sea agresón pois leve un pouco o tema, pero que todos os colectivos soubesen do tema, non? E unha vez que se teñen os datos rápidos, que o máis rápido que posible, pois sería actuación xurídica. E dentro da actuación xurídica, pois ao principio se pensaba nunha denuncia, pero ao final se chegou pois un pouco a conclusión de que o mellor sería unha querela criminal. Pois por qué? Porque para que o xulgado, ao facer unha querela, a ver se explico ben, que isto igual a non sabe mellor, cando pos unha querela criminal, pois hai que pôr o nome do preso e a firma do preso. Entonces, el se implicaría, ¿no?, no proceso. Entonces, eso fai que o colexio de abogados, nese caso, pues teña que mandar a un abogado do oficio de turno. Entonces, él sería, neste caso, o que levaría pues un pouco o proceso, ¿no? Creo que o que se pretende é que ningún abogado, pues ningún abogado en concreto leve o caso, senón que o leve o abogado de turno, ¿no? Do turno de oficio. O resto dos abogados ou os outros abogados que están dentro dos colectivos, o que farían sería pois un pouco manterse en contacto para recibir toda a información e pois ter os demás colectivos informados, non? Evidentemente, despois, bueno, a querela habría que presentala no xulgado canto antes para que, bueno, para que fose efectiva. Non solo o preso presentaría esa denuncia ou esa querela, sino que os colectivos, se pensou que tamén os colectivos, cada un dos colectivos, pues presente tamén a denuncia, non? Para que vaya por separado. E dentro os colectivos a hora de presentar a querela, pues o que deberían de pedir é que se notifiquen todas as resolucións ou como está o proceso, para saber un pouco e para ter toda a información. Eso sería un pouco, de todas formas, eso si despois dicen mal, seguro que dicen mal cousas, por si queredes preguntar algo, pues supoño que Ana vos vai a contestar mellor. pero bueno, insistir un pouco nese tema, non? De contar cos medios que nos dá o Estado para poder ser máis eficaces. Sería un pouco o resumo da idea do protocolo, non? Do protocolo de actuación, porque o importante é a rapidez, non? Nestes casos. E, bueno, o que vos quería falar, decir ahora é un pouco, pois sabedes, bueno, nos estamos continuamente tendo as xuntanzas, a próxima xuntanza creo que é o sábado que ven. Na anterior xuntanza, pois se falou, pois se leva falando durante fai uns meses, pois do 26 de xuño, non, do Día Internacional contra a Tortura, que, bueno, digo, adiantovos que nos aquí ainda non está ultimado de todo, pero bueno, que temos en proxecto facer unha serie de actividades, algunha lúdica e outra pois un pouco máis seria, non? Pois eso sería en vez de o 26, porque o 26 este ano creo que é domingo, non? Pois entonces pasaría a sexta feira para bueno, para que poda asistir ou para que polo menos o máximo de persoas podan ver o acto, non, que podan asistir. Entón sería pois o día 24. Para que sepades un pouco que esa é unha das actividades que se ten previsto. Se ten previsto que sea en cada unha das cidades de Galiza, entón, bueno, non sei que terán preparados os demais nas demais cidades, pero bueno, nos aquí, en principio, sería eso. O acto un pouco máis serio, en principio, esperemos que poda ser en Torga, supomos que sí, pero bueno, confirmaríamos o acto. E despois, unha das últimas accións que se teñen previstas, que, bueno, aínda está en proceso, sería un pouco a raíz do xuízo de Magdare, que, bueno, supoño que estaría desenterados, aunque os medios non lle deron tanta difusión como lle poden dar a outras noticias, pois, bueno, sí que saíron nos medios. E, bueno, sabedes que ali estuvo a comisión de denuncia, se fixeron unha serie de... Bueno, se asistiu os xuizos, e a par que estaba a comisión de denuncia, pues, evidentemente estaban os funcionarios e estaban pues, os sindicatos que apoyaban os funcionarios. A raíz de todo isto, e a raíz un pouco do informe de Amnistía, ¿no?, que decía antes Luis, que efectivamente, según o informe de Amnistía, un dos mecanismos máis importantes para silenciar a tortura é efectivamente ese, non? O corporativismo entre os corpos de policiais e os funcionarios. Entón, bueno, aí entra un pouco a problemática dos sindicatos de clase. É dicir, isto é unha problemática que nos surxe a nos agora, non? É dicir, un sindicato que ten que facer? Defender a ultranza os seus afiliados ou, bueno, polo menos, cando hai. Sabedes que no caso de Magdare, o fiscal fixo unha acusación moi forte, que está, bueno, non sei se a vistes por aí, pero era moi forte sobre as agresións que recibiu Magdare por parte dos funcionarios. Entón, bueno, o que nos preguntamos é un pouco que por que os sindicatos de clase pois non se ou non estudan un pouco máis eses casos, supuestos, eu poños entre comillas, de torturas, aunque bueno, según o informe de Amnistía, de eso, das 95 sentenzas que hai, pois hai moitas que son acusados, os funcionarios están acusados de torturas. E que lles pasa a eses funcionarios? Pois eso, impunidade total. Entonces, bueno, no caso de Magdare, pois evidentemente o xuiz non os acusou, pois os absolveu. Pero a nos nos queda a dúbida de si eso pois é certo ou non. Entonces, a nosa pregunta hacia os sindicatos de clase, sobre todo os de clase, evidentemente, pois é porque, bueno, os que son corporativistas, pois evidentemente salen en defensa e o que defenden, claro. Pero eu creo que todos os sindicatos o que defenden por encima de todo son os dereitos fundamentais. Entonces, deberían de investigar, me pregunto, deberían de investigar si os seus funcionarios afiliados, pois, non digo que torturen, pero que o mellor, pois, defenden a xente que pudo haber torturado, non? E eu creo, non sei, o mellor estamos errados, pero creo que ningún sindicato está facendo ese tipo de investigacións entre os seus afiliados, non? Entonces, aí vamos encamiñar unha das próximas accións da comisión, non? De que os sindicatos, por sobre todo, denuncien as torturas, todo tipo de torturas, e bueno, que fagan unha investigación entre os seus afiliados de a ver que pasa, porque bueno, creemos que hai moitos funcionarios de prisións que están afiliados a sindicatos, ¿no? Entón, bueno, creemos que o que non se pode é defender o corporativismo por encima dos dereitos humanos, ¿no? Entón, bueno, esa sería unha das últimas anzóns, que un pouco a raíz do que pasou co de Magdare, non? Porque, bueno, houve certos enfrentamentos entre a comisión, os funcionarios e bueno, parecía que eso, unhes eran bons ou outros malos, e tampouco unhes son bons e outros son malos. Está claro que non se pode decir todos os funcionarios son torturadores, nin, pero bueno, que sí que hai ese problema. E bueno, creo que nada máis, non sei se me queda algo por aí, pero hai preguntas. Hai preguntas, vale. Yo es que son muy rapa en los temas de abogados, de ley, justicia. Nos tamén, Claro. Vamos a ver, para que haya una querella criminal por estafa, ay, perdón, una querella criminal por todo. Digo, el juez tiene que aceptar esa querella, ¿no? Entonces, ¿qué base tiene el preso para protegerse? Porque claro, no es mi palabra contra la del señor que me está maltratando. Yo no puedo poner una querella contra ti porque eres un maltratador. Y de repente yo, ¿quién me protege a mí dentro de la cárcel? Porque esto puede dar lugar a más violencia, a más tortura. Defecto. Y te voy a denunciar, pero se va a hacer público, ¿quién me protege a mí dentro de la cárcel? Porque igual esto es un camino que se abre a doble tortura, y eso es lo que es preocupante. Sí. Pregunto, ¿qué puede hacer un preso que está torturado? ¿Quién lo está protegiendo? Evidentemente nadie, no. Pero que es terrible. Yo es que me voy con el corazón cogido. Pero es que, fíjate, é máis forte aínda. Porque es que esto no te da pie a que tú te querellos contra nadie. Pero o máis grave son os propios funcionarios, claro. Como o caso de Magdare, es que pues no caso... da médica que denunciou os outros funcionarios, e agora, pois, sabedes que está recibindo ameazas, xa as recibía, porque, bueno, de Magdare foi no 2002 e o xuizo foi, pois, outro día, non? Sí. Entonces, ela foi unha das que fixo as acusacións importantes, e, pois, eso, agora está, pois, a recibir continuas ameazas. E os colectivos en general no tienen la fuerza suficiente como para irrumpir unos derechos. Yo qué sé, no sé. Eso que estamos, claro, eso que pretendemos. Eso que nos pretende. Eso se puede decir, no, yo tengo un señor en la cárcel que me llame, me dice que lo están torturando y yo tengo que hablar. A ver si es verdad, voy a investigar. Y que la ley lo pueda permitir como asociación, que tengas tus propios estatutos o tu fuerza, que no sé cómo es esto, e irrumpir y poder pues, estar al lado del Señor y saber que fuera hay alguien que lucha por él. Eso también es muy importante porque eso también le da fuerza. O sea, como asociación no. O que contaba Rosa. No hay posibilidad de yo qué sé. De no, ya... luego una vez que, a ver, que tú puedes solicitar un permiso para visitas, ¿no? Y eso es muy lento, pero claro, pero en principio, una vez que ocurre una agresión, es lo que decía Rosa, los únicos que pueden tener derecho a entrar inmediatamente na cadea son los abogados. Y entonces ellos familiares, ¿no? Bueno, y familiares. Y familiares. Hay un problema, si coges a los puestos de oficio, entras en el sistema. Que nuestro oficio porque no están compinchados con el sistema, entonces es más porque si no ya se hubieran denunciado por código deontológico. Sí, pero en el código abogado denunciado todo eso puede haber una vía en donde se puede incidir. Oye, es que están desprotegidos, la constitución y las leyes son para todos. Y es que hay que obligar a que se haga en la práctica. A denuncia al director. Ahí xa. Claro, como responsable último, sí. De feito aquí, por exemplo, no caso desta médica. Yo me imagino que el director de prisiones tiene que saber si, no pasa, si hay un colectivo de 50 o de 100, yo no sé. Habrá dos o tres que son los que dan caña. A lo mejor. Sí. Y él tiene que saberlo. Hombre, claro que sabe. Entonces. Claro. Lógicamente, a veces cuando se le ataca a un director de prisión es más efectivo. Es que era un poco que falábamos. No momento en que un director de prisión reconoce que en su prisión se tortura. O sea, eso suponía o que vos contaba, ¿no? Que un enfermo nunca reconoce que está enfermo. Eso. Bueno, creo que será una minoría que vigile la situación. Y como se va más o menos. Bueno, aparte, hay otro problema: que a dificultad, por ejemplo, de que los colectivos puedan entrar o cárcere. Claro. Es decir, hombre, por ejemplo, aquí en Pereiro, que está, creo que está Proxecto Home, ¿no? Sí. Y o Comité de Antisida y Morea. Ah, Cruz Vermella y Morea, un nombre. No. Morea. O sea, colectivos muy concretos y. No calquer, claro. Pueden entrar, pero no pueden hacer lo que quieran. Claro. Hay una entrada, pero muy condicionada. Claro. O sea, que para unas cosas concretas, sí. Para. De hecho, a la Comisión Penitenciaria tuvo muchos problemas, ha habido unas denuncias aquí en Pereiro. Tuvieron represalias, claro. Hay una mecánica que deberíamos también comentarla, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando una persona torturada denuncia, automáticamente los funcionarios también denuncian a esta persona por agresión. Entonces, lo habitual es que cuando llega una instrucción, a denuncia do preso é arquivada porque non vai adiante, ya que siga adiante, é a dos funcionarios que teñen 15 días de baixa, que piden non sei cuánto. Se pegan un puñetazo, eles van se marcar na mão, claro, facer unha lesión. Que isto tamén ocorre moito cando, por exemplo, hai un conflicto na rúa as policías, non? Que podes acabar mallado de todo, e o que tengo parte de baixa é o policía, non? Ahí querían. Sí, no, un poco en relación con lo que nos estábamos hablando, ¿no? Sí, porque no se estuvo como desde fuera, ¿no? Yo supongo que un preso que da un paso de denunciar, ¿no? Y que hay, sabe que hay ciertas consecuencias que va a tener eso. Saber si existe algún tipo de movimiento dentro das prisións de solidaridade, pues, de que se sea entre a xente presa, ¿no? O movimiento que se tem que dar da outra parte, porque eu entendo que a maioria das denuncias veñen dos propios presos, ¿no? Unha cosa individual. Entonces, tamén un pouco en relación pues, con o que tiña pasado co tema da dispersión dos presos políticos, non se pode traballar. Para que os propios presos desde dentro, bueno, sabéis que é moi difícil porque a maioría dos presos que hai non son políticos, non ten un coste tan inútil, non son presos de tipo de cosas, ¿no? Mas se existe uns mínimos, porque é evidente, ¿no? Hai presos que denuncian. Bueno, non ser claro, igual denuncian, pois pues, están nunha situación tan grave que non... No, eu que eu sepa, non creo. É complicado, En condiciones normales, que, no, que esté en un régimen que haya en la suya zona, puede pedir o acercamiento familiar, un derecho que tiene reconocido, puede tardar a más o menos. Los políticos o los inmigrantes no tienen ese derecho, no hay una discriminación total, que también se utiliza, realmente es un fin político, está claro, ¿no? Quiero decir, solo tienen transferidas las competencias en materia penitenciaria y de milagro, si nos lo dieron, os catalás. E nunca, non quero que lle concedan ni a Galicia ni a Euskadi as competencias. Bueno, Euskadi menos. Creo que no, que aí hai, mirando que pasou, por exemplo, co tema dos estudos universitarios a distancia da Universidade do País Vasco, que foi reprimida durante a época do goberno do PP, porque aparte era un... Hai que reconocer que o departamento da UPV becaba a calquer preso, e non solamente os presos políticos, de calquer preso español que quisera estudiar, lle mandaban un material moito máis material que a UNED, incluso os lápices, mandábamos paquetes increíbles. Pero bueno, todo o mundo, bueno, claro, hombre, un preso famoso que conseguir unha licencia. E agora xa, con este tratado de Schengen e todo eso, xa, en Francia xa lle están denegando tamén os estudos aos presos de ETA que están en Francia. O xa que isto vai a... Estamos para os parados porque, bueno, para a iniciativa, porque penso que está metendo o dedo da llaga unha das cuestións fundamentais do Estado español, do Estado español. Non mudou para nada o franquismo, pero non ten un proceso de referencia, era unha llamada a vista de cierre, que había que se conocese que o Estado español de escritura, pois se especiaría o seu carácter democrático. A señora antes apuntaba a unha cuestión que é fundamental, non? Que tamén aborda moitos movimentos, sobre todo as mulleres, antes de a denunciar e de que se veis a foto por a violencia de xente. E unha das cosas que se facía antes, con diálogo si vos podría aportar unha solución, ou seguramente co tempo se terminará facendo, é a denuncia concreta da persoa concreta, non? E a cosa da persoa concreta. Un torturador, non sei, a mí non ser especial. Entón, unha das cosas coas que soga fundamentalmente o Estado español é o silenciamento, é algo que é sistemático, que é a tortura, é o silencio, a represión de que denuncia eso, pero, o mellor, se non é en conxunto, a persoa concreta, o funcionario concreto, o sindicato e mesmo na súa vivenda, o seu entorno familiar, denunciar e sacar a foto de que é un torturador e que fai determinadas cosas, pois é unha forma de ir aliviando e de que a xente que está dentro se anime a denunciar a la tortura dentro de la denuncia. Difícil, se supone, que siempre que están por delitos comunes, se termina organizando, pero el tema de los políticos sí va a tener un sentido, ¿no? Aparte de comportamiento, ¿no? De resquicios legales, pues sea denuncia pública con carácter violento y infraccional. Claro. Inicialmente, claro, los sindicatos suponen que los de carácter estatal, Comisión 7, pues por falta de presión popular, pues no. Supongo que pues consideran como funcionarios por encima de todo y fuera. Mm. En otro sindicato no se ve así. Se ve que una persona que maltrata a su compañera pues es una persona que puede perder la atención de filial. Pero no siento que una persona que tortura a otra persona puede perder la atención de filial. Claro, lo que pasa es que en 20, o sea, cando supoño que un sindicato cando que non pasa, é o que che comentaba antes, que moitos dos que saen as sentenzas, pois están son condenados e sin embargo, pois continúan aí, non? Pero bueno, tampouco está estudado o caso, non sei se están afiliados ou non. Eu quero pensar que calquer sindicato, si ten comprobado que un dos seus afiliados pois é torturador, pois eso, o que ti dices, non? Pero non o que queríamos, o que queremos, en principio, é pois que o mellor os sindicatos, e si neste caso, para nós é importante a CIGA, non? No caso de como sindicato nacionalista, e que, pois que se investigue, ou que teña, pois, algunhas das persoas que están traballando aí, pois que se preocupen un pouco de investigar si, pois por exemplo, no caso de Magdare, non, por falar do último caso, non? Si eses funcionarios ou o mellor, pois non sei, pero creo que por exemplo, o director do cárcere de Monterroso é afiliado da CIGA, non? E por exemplo, que un, Sí. E que por exemplo o propio director pois dígalle por exemplo a médica, non, que eso son chiquilladas, o sea, ela se sinte ameazada e lle diga eso son chiquilladas, pois bueno, e a defensa no foi continuo os funcionarios sin por para nada en dúbida a súa... E logo que esta sentencia absolve, pero absolve porque non se preocupa, o sea, queda demostrado que ese hombre lle partiron a nariz, que tardaron 4 días en mandar ao hospital, non entran a fondo, pero non dan relacionado quen estaba ou quen estuvo implicado, non? O feito está aí. Que o problema é demostrar que ese señor é un torturador, sabes? O sea, chegar a demostrar realmente que esa persoa, que ese este individual, non? Claro. E aí, pues no como torturador, pero como agresor. É o mesmo. É o mesmo, Mercedes. No, pero jurídicamente non é o mesmo, ¿verdad? Sí. Jurídicamente non é o mesmo. Non sei. Agresor e torturador é totalmente distinto. Yo aquí te puedo partir ahora porque me enfadé contigo. Te partir ahora porque yo he hecho una agresión. Pero el torturador es el que está pasando. Si é con máis... Sí, lo creo. Sí. Estamos hablando de aquí. ¿Qué pasa con los colegios, con los centros de protección de menores? Sí, sí, hay ainda máis complicado. Porque pregunto, aí hai máis facilidade para poder entrar e facer un análisis. Mira, aquí en Ourense hai dos centros de menores. Si os dos centros de menores son privados, son cárceles privados como as de Estados Unidos. Xa que estamos falando de cárceles, por tanto estamos falando de privacións de liberdades, non sei exactamente como é, mas non sería unha boa idea, igual repito que é unha realidade, vou dicer, o facto de exixir que nos cárceles sexa gravado decir, existan cámaras que controlen lo que se está haciendo. Eso, hay una historia por ahí. Sí. Porque si realmente hay un caso de tortura, si hay una graduación, debería ser fácil que existió ese error. Sí, pero el régimen interno que tengo, claro, o cárcel. Es como que vos contaba do que pide o relator das Naciones Unidas, de que se graben os interrogatorios nos centros de detención. Pero que lle pasa, pero a la desesperada. O que lle pasa, claro, que son como ayer. Non sei nada de... Sí, pero eu é que non me acordo o de Guillermo, que el foi... Sí, pero bueno, era unha grabación externa, non? Bueno, era externa. Era un abogado que foi a ver ao preso, que le habían pegado, e levou unha cámara de fotos e fixo unha foto do preso. Está prohibido entrar con cámara de fotos. Que é outra cousa que... Bom, depende entón do caso, porque eu, na que non me de torturas, un colega meu de traballo foi condenado por unha grabazón feita sin ele saber. Explico-me. En tanto, foi utilizada judicialmente e foi válida. Pero era unha grabación interna. Non, unha grabación interna non. Era unha grabación da persoa que falaba con ele, e, bueno, non vou contar o detalle. Non. No caso, non é tortura, non é nada. Xa. Para tener unha prueba. Efectivamente, utilizou a persoa que o denunciou, utilizou esa grabación como prueba. Esa grabación serviu. Foi condenado. Sí, que todo quere. Un caso bastante grande. Que? A segunda cuestión que quería preguntar, en todo caso, non sei se realmente habría maneira de exigir que esas 24 horas de grabación estesan sob control público, das forzas sociais ou algo así, non control do cárcel, porque evidentemente se eu teño control do que estou a facer, claro. Imagínate, se non deixan entrar os colectivos, claro, como... claro, manipulo que igual, eu faço non me apaixen, igual, manipulo que quero. Los asistentes sociales no tienen poder para poder entrar en las cárceles. Hay asistentes sociales. Claro, es que pero... Tienen, claro. Él es como... Pero claro. Una segunda cuestión de términos xerais, falades antes da Amnistía Internacional, non é? Todos os anos lanzan uns relatorios das estruturas que hai nos países e no Estado do mundo, e mesmo con casos concretos. A Amnistía Internacional está ligada a UNU, portanto, imagino que ten algo de forza todo ese tipo de denuncias que faz, eses relatorios que lanza. A pregunta é evidente, iso serve para un algo? Porque no noticias hai moito ben, non? Non, si, sai en os xornais. Que no Estado español se tortura, que o ten, sí. Mas todo iso depois serve para un algo? Eu realmente, si sirve de algo, que fai a amnistía. É un realismo, imagino, que é de fiar, digo, dentro do sistema. É un observatorio independente. A verdade é que, por exemplo, este último que fixeron, o que fixeron foi, colleron as sentencias e estudiaron as sentencias que hubo, non? Entón, efectivamente, 90 sentencias que foron condenados. Eles contan, por exemplo, que deses 90 e tantos, ningún ingresa en prisión. Bueno, dous casos. Eu creo que ningún. E a maioría son indultados. Indultados, eso. Claro, cando presentaron, por exemplo, é certo que o actual ministro de Justicia se comprometeu a non indultar a ningún funcionario acusado por torturas. Se comprometeu, non? Pero, por exemplo, eles tamén recomendan, non? Parte a pensar que a prisión incomunicada en situación de terrorismo de chegar incluso a ser de 11 a 13 días. Claro, eso é un espacio... Sí. O sea, imagínate, claro, en 13 días tú incomunicado con 4 psicópatas que se quentan, que... O sea, es que... Podes cantar tú ali, empezas a cantar en... Vamos, lo que... Imagino que cabrá todo, ¿no? Pero, por ejemplo... Aparte que non ten, es decir, que realmente... Es decir, que alguien... Non ten nada que ver co ordenamento xurídico de protección de dereitos permitir unha incomunicación de 11 días. E que ademais a amnistía, o único que fai, creo eu, é limitarse a informar. Eles... Porque iso que recollen dados... Claro, era o que decíamos, de 400 sentenzas, creo que 450, 95 eran de acusacións, vamos, o sea, e eran con sentenzas, vamos. Sentencias incriminatorias, o sea, inculpabilizantes. culpabiliza. Por ejemplo, la analista dice, ¿no?, que as víctimas da violencia non se lle repara, non se lle repara o dano a maior parte sí, deles, non? Sí. Non reciben a indemnización. E logo, pues, como caso de Magda, pues, casos que de repente se demostra o dano, se demostra o dano nunha comisaría con 100 personas traballando nesa comisaría e non se pode saber quen violou aquela muller claro, sí, por o que decíamos de... o sea, por la proteccionismo tuveron aquela muller para expulsar o país, tuveron en comunidade cada 5 días, violaron 5 personas, había 100 personas traballando e non se... Sí, o sea, y está demostrado como é posible que se demostre que esta persona foi violada e non se poda condenar a nadie. A sentencia do xuiz era nese sentido. O xuiz estaba, en certa medida, escandalizado e fixo unha sentencia dicindo que lle daba vergonza que un corpo como a policía encubrira iso. E que non podía, o sea, un xuiz tamén ten que remitirse as probas que ten diante. Pero non se le pode abrir un expediente a que... E fallo corte de nós. Ai, moi ben. Non, si é tú, bueno. Que bom. Radiogaliza.net con Ponte nas Ondas. Apoyando a iniciativa para que UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.